जब यहां काम ही आने वाला नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। और तीसरा है धन, यह अनुभूति कोई धन के सहारे, किसी संपत्ति के सहारे, किसी फीस के सहारे, किसी चंदे के सहारे, किसी डोनेशंस के सहारे आपको नहीं मिली। तो जब इनके सहारे ही नहीं मिली है तो इनसे वृद्धिगत कैसे हो सकती, इससे बढ़ कैसे सकती। समर्पण ध्यान क्या है वो एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो सारा रास्ता खुल जाएगा, सारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने जानबूझ करके वहां से की, शुरुआत से की। आज ये विषय शुरू से बताना चाहता हूं कि अनुभूति कैसे मिली, यहां से शुरुआत करो तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहला कि अनुभूति कोई धन के सहारे, कोई बुद्धि के सहारे, कोई श्रम के सहारे नहीं मिली, अनायास मिली है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मिली है, यानी वो मिली पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के कारण। और हम वृद्धि करने का प्रयास इस जन्म के कर्मों से कर रहे हैं, प्रयत्नों से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, श्रम से कर रहे हैं। इसलिए वो अनुभूति कैसे मिली है पहले वो समझना आवश्यक है। दूसरा समर्पण ध्यान, एकदम सरल पद्धति है, एकदम सीधी पद्धति है। इस पद्धति में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के सहारे यहां नैया पार नहीं लग सकती। समर्पण ध्यान विश्व चेतना के साथ जुड़ने की एक सरल पद्धति है, एकदम सिंपल पद्धति है। विश्व चेतना यानी परमात्मा, परमात्मा यानी विश्व चेतना, तो विश्व के कण कण में फैली हुई है। ऐसी वैश्विक चेतना के साथ अपने अस्तित्व को संपूर्ण समाहित कर देना, संपूर्ण मर्ज कर देना समर्पण ध्यान है। लेकिन उस विश्व चेतना में अपने आप को समाहित करने के पूर्व आपके अंदर की चेतना जागरूक होने की आवश्यकता है। और आपके अंदर की चेतना जागरूक होने के लिए आपको शरीर से परे जाना होगा। बुद्धि, पैसा, श्रम ये तीनों शरीर से संबंधित है, इनसे परे जाना होगा। उस विश्व चेतना में जुड़ने के लिए आपको चेतना बनना होगा और आप जब चेतना बन सकते हो, जब आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए। आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए, तभी आप चेतना बन सकते हो। जो कुछ गिराने की बात कर रहा हूं, जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, वो तो लेकर भी नहीं आए थे। जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं वो तुम्हारा तो है ही नहीं। जो तुम लेकर नहीं आए हो, जो तुम्हारा नहीं है, तो उसे त्यागने में, उसे छोड़ने में कहां कठिनाई है। याद करो उस चेतना का जन्म, जब चेतना ने एक छोटे से नन्हे से बालक के शरीर में प्रवेश किया था। याद करो उस चेतना को, जो चेतना बालक के छोटे से नन्हे से शरीर में प्रवेश कर गई थी, वहीं से गलत फहमियों का जाल बनता चला गया। चेतना ने जिस बालक के शरीर के आवरण को पहन लिया, चेतना का अस्तित्व, चेतना का विलीनीकरण उस बालक के शरीर में हो गया। चेतना बालक हो गई। तो जब बालक पिंड से ब्रह्मांड में आया, मां की कोख से जब विश्व में जन्म लिया, तो शरीर के साथ तो कुछ भी नहीं था, एकदम अंगा, कुछ नहीं था, कुछ खून के कतरे, कुछ मांस के कतरे के अलावा कुछ भी नहीं था। बाद में सब कुछ जोड़ा गया है, बाद में नाम जोड़ा गया है, जिस नाम पे आपको नाज है, जिस नाम के लिए आप कर रहे हो वो जोड़ा गया है। हाँ नहीं, लेके आए नहीं, तो जाति जुड़ी हुई है, जिस जाति का गर्व करते हो वो जोड़ी गई है, लाए नहीं थे, धर्म जोड़ा गया है, धर्म भी लाया नहीं था, भाषा जोड़ी गई है, लाई नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था, न भाषा थी, न जाति थी, न धर्म था, कुछ भी नहीं था। ये आवरण क्या कम हुए, जो और लबादे पहन लिए, पद के, धन के, बुद्धि के, रूप के, रंग के, रिश्ते के, नाते के, चेतना खंडित खंडित हो गई। इतने सारे भागों में, इतने सारे उपविभागों में बट गई। फिर साथ भौतिक संसाधन जुटते चले गए, कार, जमीन, गाड़ी, बंगला, जेवर, इतने सारे फैलाड़ों में उस चेतना को खोजना बहुत कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। जितना उस चेतना को अनुभव करोगे, जितना उस चेतना के भीतर जाओगे, अंदर जाओगे,